0%, RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 czerwca, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę. W mieście Pyłki zginęło 5 osób, w tym roczne dziecko. Trwa śledztwo w sprawie broni znalezionej na lotnisku cywilnym w Laszkach na Podkarpaciu. Procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce chce nieformalnie zawiesić Komisja Europejska. Co najmniej 5 ofiar śmiertelnych, w tym dziecko, to efekt nocnego ataku rosyjskiej armii na miasto Pryłki na północy Ukrainy. Do strzału użyto dalekosiężnych dronów i rakiet. Celem uderzenia był również Charków. Rosjanie do ataku na Pryłki w obwodzie czernichowskim użyli dronów typu Szachid. Uderzyli w zabudowania mieszkalne, wybuchły tam pożary. Miejscowe władze podały wstępny bilans ofiar. Wśród 5 zabitych jest roczne dziecko. 6 osób z obrażeniami trafiło do szpitala. Z kolei wstępny bilans nocnego ataku na drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków to 17 osób rannych. Rosyjskie drony i rakieta uderzyły tam w kilka dzielnic mieszkalnych. Rosjanie każdej doby atakują terytoria w głębi Ukrainy. Według danych ukraińskich władz od początku roku Rosja użyła ponad 20 tysięcy uderzeniowych bezzałogowców, ponad 700 różnego typu rakiet i niemal 20 tysięcy bomb. Paweł Buszko, Polskie Radio. Śledczy z Przemyśla prowadzą śledztwo w sprawie ręcznych wyrzutni rakiet znalezionych na lotnisku cywilnym w Laszkach na Podkarpaciu. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła ABW. Firma, do której należało uzbrojenie, miała koncesję na handel bronią, ale doszło do przekroczenia zapisów pozwolenia, mówi prokurator Marta Pędkowska. Zabezpieczona jest pełna dokumentacja z działalności tej firmy w tym zakresie. Przesłuchani zostali i w dalszym ciągu są przesłuchiwani pracownicy, między innymi ochroniarze. Przede wszystkim sprawdzana jest dokumentacja związana z ujawnioną bronią i amunicją pod kątem ustalenia pochodzenia, a także dalszego przeznaczenia. Śledztwo trwa od 27 maja. Procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce chce nieformalnie zawiesić Komisja Europejska, poinformował o tym komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis. Procedura ta jest uruchamiana za przekroczenie limitu 3% PKB. Komisja uważa, że procedury dotyczące Włoch, Słowacji, Węgier, Polski i Francji i Malty mogą zostać zawieszone. Jak ustaliłam, nie chodzi o oficjalne zawieszenie procedury, na którą musiałaby być zgoda jeszcze państw członkowskich. Komisja o taką zgodę nie będzie się ubiegać. Innymi słowy, na razie komisja nie będzie się zajmować sytuacją w tych krajach i nie będzie ich rozliczać z planów redukcji deficytu, powiedział mi jeden z urzędników w komisji. Bruksela uznaje bowiem, że to, co do tej pory zrobiła Polska oraz pozostałych 5 krajów, jeśli chodzi o redukcję deficytu, jest wiarygodne i nie są potrzebne żadne dodatkowe działania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O konieczności wprowadzenia zasad dotyczących korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych rozmawiali w Lublinie uczestnicy konferencji Uwaga Smartfon. Takie regulacje pozwolą zadbać o higienę cyfrową, zwłaszcza wśród najmłodszych, mówi profesor Stanisław Burdziej, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To jest skuteczny system weryfikacji wieku, abyśmy nie dawali dzieciom, nawet kilkunastoletnim, całego internetu do kieszeni, ale jednak jakoś przygotowany do ich możliwości i potrzeb. Musimy wymóc na dostawcach technologii rezygnację z tak zwanych dark patterns, czyli ciemnych wzorców uzależniających, manipulujących. Od 4 lat Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi specjalny program dla młodych ludzi nałogowo korzystających z komputerów i telefonów komórkowych. Ratujemy i uczymy ratować. W Ogrodzie Trójki odbyła się gra miejska dla uczniów z 15 szkół podstawowych objętych specjalnym programem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nauka tego, jak pomagać innym, jest ważna i najlepiej zacząć od najwcześniejszych lat, mówi Jerzy Owsiak. Jak uczymy od samego początku, to później te wszystkie umiejętności do nas zostają. Automatycznie wiemy, jak wezwać pomoc, na czym polega resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pozycja boczna ustalona. Ten 7, 8, 9-latek już wie, jakie podjąć działania, aby komuś skutecznie uratować zdrowie. Jednak dla dziecka wykonanie resuscytacji jest nie lada wyzwaniem. Ciężko uciskać klatkę, bo jakby tam jest cały kręgosłup, no i jest po prostu ciężko. Programem Ratujemy i Uczymy Ratować objętych jest do tej pory 13 tysięcy szkół. Edukacja nigdy się nie kończy. Jak żyć z niedźwiedziem za płotem uczą mieszkańców Podhala przyrodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niedźwiedzie coraz częściej schodzą z Tatr w stronę zabudowań w poszukiwaniu pożywienia, mówi Tomasz Zdwijacz-Kozica z TPN-u. Wiemy, co je kusi. Chcemy pokazać, dlaczego te niedźwiedzie tu przychodzą, żeby ludzie tego nie robili. To są na przykład wyrzucane do lasu padłe zwierzęta, pomyje gdzieś tam przy chlewiku, który w lesie gdzieś jest też zmontowany. To go właśnie do wsi ściąga. Śmieci źle zabezpieczone, kompostowniki. W ciągu roku na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawia się około 60 niedźwiedzi. Są one objęte ścisłą ochroną, a żyją głównie w Bieszczadach i Tatrach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od wielkich gratulacji dla piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock. Po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski, bo po raz drugi w finale Orlen Superligi pokonali Industrię Kielce, tym razem na jej terenie po rzutach karnych. Po 60 minutach na tablicy wyników było po 22, mówi skrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. Ja myślę, że tutaj nic nowego nie powiem. Wydaje mi się, że wszyscy spodziewali się, że te mecze będą tak wyglądały, aczkolwiek w tych dwóch spotkaniach goniliśmy cały czas wynik, nie poddaliśmy się. Zespół kielecki prowadził przez 57 minut. Dopiero w końcówce udało nam się przychylić szale na naszą stronę. No i karne to już wiadomo, karne to już jest loteria, tutaj wszystko może się wydarzyć. Walczyliśmy do końca i to też dzięki temu udało nam się dzisiaj wywalczyć tytuł mistrza Polski. Ręczną zamieniamy na piłkę nożną. Reprezentacja Portugalii pierwszym finalistą Ligi Narodów. Po świetnej drugiej połowie pokonała Niemcy i to w Monachium 2-1. Prowadzili gospodarze po trafieniu Wirca. Wyrównał Conceição. Zwycięstwo gościom zapewnił boski Cristiano Ronaldo. To był jego mecz numer 220 dla kadry i już 137 bramka w narodowym trykocie. Dziś drugi półfinał. Hiszpania, Francja zapowiada się palce lizać. Tak samo zapowiadał się wczorajszy wieczorny ćwierćfinał na Roland Garros. Novak Djokovic mierzył się z Saszą Zwieriewem i pierwszy set wygrał prawie dekadę młodszy Rosjanin z niemieckim paszportem. Trzy kolejne padły już łupem doświadczonego Serba. W półfinale wpadnie na lidera rankingu ATP Janika Sinera. Włoch łatwo wyeliminował Aleksandra Bublika, znów Rosjanina z innym paszportem, w tym wypadku kazachskim. W turnieju pań grono półfinalistek uzupełniły Coco Gauff i sensacyjnie Loise Boisson. Pierwsza w amerykańskim pojedynku pokonała Madison Keys, druga rozstawioną z numerem 6, nastoletnią wschodzącą gwiazdę dyscypliny Rosjankę Mirę Andrijewą. Francuska jest notowana w czwartej setce zestawienia WTA i w Paryżu występuje z dziką kartą. Na zakończenie serwisu wracamy do kraju. Ciągle nie znamy drugiego finalisty w Orlen Lidze Koszykarzy. Start w Lublinie był o włos, ale przegrał po dogrywce we własnej hali z broniącym tytułu Treflem Sopot 93-95 i w grze do trzech zwycięstw od wczoraj mamy remis po 2. Budujemy swoją mentalność przez cały sezon. Mam nadzieję, że to daje efekt i właśnie w takich meczach jesteśmy w stanie, gdy już mamy nóż przy gardle, bardzo mocno wyszarpać to zwycięstwo. Mówił rozgrywający Trefla Jakub Szenk. Zaliczył wczoraj zresztą kapitalny występ, rzucił aż 23 punkty. Decydujący mecz o awansie w Sopocie pojutrze. Na lepszego z tej pary od poniedziałku czekają koszykarze Legii Warszawa. Burze to słowo klucz, przelotne opady deszczu i właśnie burze mamy w prognozie dla północnej połowy Polski, ale i na południowym wschodzie możliwy dziś grad. Najcieplej będzie właśnie tam, na południowym wschodzie, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, nawet powyżej 30 stopni, najchłodniej na Pomorzu, tam stopni kilkanaście, w centrum po południu okolice 25. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Telewizor LG 65 cali. NanoCell. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. A w 40 ratach tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Dostajemy informację, że martwią się państwo o pierogi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, no bo skoro przesuwają mu start, no to żeby sanepid się tą paczką nie zainteresował. Spokojnie, to są pierogi liofilizowane, a nawet chwilę po terminie odsmaży sobie na patelni i będą jak znalazł. Anna Regulska, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki do 9:00, a teraz gramy Pulp, Got to Have Love. Taka zajawka dzisiejszego przedpremierowego odsłuchu najnowszej płyty grupy Pulp w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

Take Me Back od zespołu Haim prosto z Kalifornii. Ten utwór będzie dziś powracał na naszej antenie jako piosenka dnia. Dziewczyny grają w Trójce, ale dziewczyny także zagrają w Szwajcarii. Już za niecały miesiąc Mistrzostwa Europy 2025 z udziałem reprezentacji Polski. A w Trójce Michał Zawadzki, komentator TVP Sport. Dzień dobry, Michale. Witam, dzień dobry. Pierwszy mecz Polek 4 lipca z Niemkami, dwukrotnymi mistrzyniami świata, ośmiokrotnymi mistrzyniami Europy. Później wcale nie będzie łatwiej, bo w grupie także Szwecja i Dania, także mające na koncie medale Mistrzostw Europy. Oj, zapowiada się trudny sportowy bój, ale czy mimo to powinniśmy podchodzić do tego turnieju z optymizmem? Myślę, że tak, bo dwa ostatnie mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów, czyli wygrana w Belfaście 4-0 i pokonanie Rumunii 3-0 na stadionie w Gdańsku, który jest domem reprezentacji Polski kobiet, nastawiają nas bardzo optymistycznie. Zespół zagrał bardzo dobrze, zespół zagrał bardzo ambitnie, jest świetnie przygotowany motorycznie. No tutaj powstaje pytanie, czy uda się to przygotowanie fizyczne podtrzymać przez miesiąc, ale sztab jest tak profesjonalny i tak rozbudowany, że tutaj nie mam wątpliwości, że akurat praca nad tymi aspektami będzie wykonana wręcz wzorowo. To daje iskierkę nadziei. Oczywiście ja bym nie pompował specjalnie balonika, jak mamy to w zwyczaju przed dużymi turniejami, dlatego że po pierwsze jesteśmy nowicjuszem w tym gronie, po drugie jednak będziemy grać w szalenie trudnej grupie, kiedy trwało losowanie Euro 2025, zastanawialiśmy się, czy los będzie łaskawy. No, los był łaskawy dla kogo? Jak zawsze dla gospodarzy, którzy trafili do teoretycznie najsłabszej grupy, a też nie są specjalnie mocarzem, jeśli chodzi o futbol kobiecy. Natomiast my trafiliśmy do grupy śmierci, bo my graliśmy 18 spotkań w historii z Niemkami, Tunkami i Szwedkami. Tylko raz zremisowaliśmy z Danią w Tychach. Pozostałe mecze niestety przegraliśmy, ale uwaga, w jakiej formie są rywalki? To już nie są te Niemki, które sięgały seryjnie po tytuły mistrzyń Europy, jak powiedziałeś, 8, bo to są Niemki, u których trwa zmiana pokoleniowa. Tam była także zmiana szkoleniowca i to druga na przestrzeni ostatnich kilku lat, w związku z czym ten zespół nie jest tak dobry, jak nas przyzwyczaił do tego, że taki zespół niemiecki oglądamy. Dunki, kiedy my graliśmy z Rumunkami w ostatnim spotkaniu torkowym w Gdańsku, Dunki w ciągu 11 minut straciły 3 bramki w rywalizacji ze Szwedkami. Nie pompujmy balonika, ale czekajmy na to Euro z optymizmem. Czekamy z optymizmem i też spoglądamy na rozwój kobiecej piłki nożnej w Polsce. Mam tu listę reprezentantek Polski z najmocniejszych klubów. Ewa Pajor to FC Barcelona oczywiście, Paulina Dudek PSG, Natalia Padilla-Bida z Sevilla, Małgorzata Mesjasz AC Milan i tak można by wymieniać dalej te najmocniejsze europejskie marki. To też daje chyba odrobinę nadziei, nie tylko na to Euro, ale w ogóle mówi dużo o tym, jak rośnie polska piłka nożna kobieca. Mamy jeszcze Weronikę Zawistowską, która Bayern Monachium, w kończącym się sezonie sięgnęła po tytuł mistrzyni Niemiec i Puchar Niemiec. Ale Zawistowska przygodę z Bayernem skończyła, tak jak Natalia Padilla-Bida z Sevillą. Ona wraca do Bayernu, bo z niego była wypożyczona. Myślę, że tam nie będzie grała, bo Natalia mi powiedziała w marcu, kiedy odwiedziliśmy ją w Sevilli kamerą TVP Sport, ta liga niemiecka to nie dla mnie. To jest taka dziewczyna urodzona w Andaluzji. Ja myślę, że ona się nie bardzo w Bawarii odnajduje. Tak, ale faktycznie, jeżeli pytasz, czy mamy takie piłkarki, które dają nam odpowiednią jakość, tak, mamy piłkarki, które dają jakość. Nina Patalon, kiedy przejmowała reprezentację, tłumaczyła, my potrzebujemy tych piłkarek, które grają w mocnych zagranicznych klubach, w mocnych zagranicznych ligach. Paulina Dudek co roku ściga się o tytuł mistrza Francji z Olympique Lyon. To Paryż jest w ostatnich latach tej rywalizacji na przegranej pozycji. Zawsze tam czegoś brakuje. Pamiętajmy, tam Katarzyna Kiedrzynek jest drugą bramkarką, nasza była reprezentantka, a nasza ekspertka na Euro, która będzie czytała dla państwa grę, czyli analizowała to, co dzieje się na boisku. Mamy piłkarki w silnej Bundeslidze. Mamy swoje trio w Kolonii. Kolonia to nie jest najmocniejszy klub Bundesligi, ale to jest klub, który rok do roku potrafi pokrzyżować szyki najlepszym. To doświadczenie z lig zagranicznych powinno mieć tutaj kluczowe znaczenie. Natomiast to jest jakby szalenie istotne. My awansowaliśmy teraz do dywizji A. W Lidze Narodów. W Lidze Narodów. Po raz drugi. My wracamy tam, gdzie są korzenie awansu do Euro. To jest moja opinia, ale to jest opinia oparta o to, co mówią same piłkarki, opinia o to, co mówi Nina Patalon. Ten zespół ma takiego coacha mentalnego. Nina Patalon współpracuje z Piotrem Cilińskim. To jest człowiek, który pracuje z menadżerami firmowymi, ale

Rolling Stones w trójce za 21 minut będzie ósma. Chociaż Polska się zmienia i coraz mniej osób mieszka w małych miejscowościach, a coraz więcej w dużych ośrodkach, to rozkład mandatów na okręgi wyborcze nie zmienił się od, uwaga, 2011 roku. I choć do ustawowego terminu kolejnych wyborów parlamentarnych mamy jeszcze 2,5 roku, postanowiliśmy sprawdzić, w czym problem. Dlaczego oczywista zmiana nie nadchodzi? Jacek Frenzel. Polska jest podzielona na 41 okręgów wyborczych do Sejmu. Liczba mandatów obliczana jest według liczby mieszkańców przypadających na mandat w okręgu zgodnie z danymi z 4 sierpnia 2011 roku. Podstawowym atrybutem demokratycznych wyborów jest równość. Również równość głosu. Ja chciałbym jako mieszkaniec Warszawy mieć tak samo silny głos jak mieszkaniec innego dowolnego miejsca w Polsce. I stąd właśnie jest tak istotne, by okręgi odzwierciedlały tę siłę na zasadzie równości. Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego. A przez to, że korekty demograficzne okręgów nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością demograficzną w Polsce, to efekt mamy właśnie taki, że te głosy nie są równe, w związku z czym mogą mieć wyborcy zarzut, że system nie spełnia podstawowej konstytucyjnej zasady. W tej chwili kilkanaście mandatów powinno zmienić lokalizację. I to jest jasno napisane w kodeksie wyborczym, jak to zrobić, tylko tego żaden kolejny Sejm nie zrobił i jest to skandal. Profesor Jacek Haman, socjolog Uniwersytet Warszawski. Kodeks wyborczy mówi, jak należy dzielić mandaty między okręgi i mówi jednocześnie, jak one są podzielone. Mówi zresztą, jak należy to korygować. Państwowa Komisja Wyborcza co 4 lata przesyła do Sejmu wniosek, jakie zmiany trzeba wprowadzić. Sejm co 4 lata ten wniosek ignoruje. W związku z czym po prostu mamy kodeks wyborczy, który jest sprzeczny sam z sobą. Z samej ustawy już od początku w systemie wyborczym polskim tak to wygląda, że po prostu Sejm sam koryguje demografię i może tego po prostu nie robić, nikt na to nie reaguje. Profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Sąd Najwyższy powinien oczywiście już dawno unieważnić wybory, czy też nakazać przeliczenie zgodnie z tym, co jest zapisane jako pochodna konstytucji, w tym, że wybory są w Polsce równe, to znaczy jeżeli PKW ma obowiązek ustawowy wyliczyć to, ile mandatów powinno być w każdym okręgu, to po prostu tak to powinno być przeliczone. Dokładnie wiadomo, co należy zrobić. Jest w pewnym sensie czysto techniczna czynność, tylko że to posłowie muszą przegłosować, a posłowie tego nie przegłosowują. Główny problem polega na tym, że posłowie nie są zainteresowani korektą demograficzną, bo posłowie z tych okręgów, które mają tracić mandaty, już są w Sejmie, a tych posłów, którzy by zyskali, gdyby mandatów było więcej w innych miejscach, to tych posłów nie ma. No i to sprawia, że odbywa się to kosztem wyborców i ich poczucia sprawiedliwości i tego, że wybory są uczciwe i to po prostu najwyższy czas zmienić. To jest taki trochę gorący kartofel, mianowicie żeby komuś dać, co mu się należy, trzeba komuś innemu zabrać. Gdzieś w jakimś okręgu poseł sobie pomyśli, dobrze, zabierają mojemu okręgowi mandat, no to może ja go nie dostanę. Nikt nie chce tak robić przykrości, koledze. To jest ponadpartyjny problem. Zmiany w kodeksie wyborczym najlepiej by było, gdyby obowiązywały od następnych wyborów, żeby nikt nie powiedział, że sobie zmienia kodeks wyborczy pod siebie. Bardzo proszę, ciśnie się na usta. Niech zmiana dotyczy kolejnych wyborów, ale niech zostanie wprowadzona. Z naszych ustaleń wynika, że PKW wysyła do marszałka Sejmu odpowiednie pisma i one u niego są, ale sprawa od lat załatwiona nie została. Najbliższe posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu. Zapytamy o to posłów, może także samego marszałka. Ale państwa pytamy o opinię w tej sprawie. Może mają państwo coś do dorzucenia? W sprawie okręgów wyborczych 2 dwójki i 7 trójek. Najgłębszej pamięci, kiedy tłuszcz tłucze szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Tak wyglądał tamten świat. jestem ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii i 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem, monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów, czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Kroniki sygnał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat, bo tak wyglądał tamten świat. Ryszard Petru akurat kandydował z Warszawy. Ciekawe, czy byłby za zmianą liczby mandatów między okręgami wyborczymi. No, ciekawe, chociaż teraz to inne rzeczy mają na głowie pewnie politycy. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tam w koalicji to teraz poważniejsze sprawy niż uczciwość wyborów. Rozpoczęły się rozliczenia. Niektórzy nawołują do wymiany premiera, inni mówią, że trzeba z tym poczekać. Gościem państwa i moim będzie dzisiaj poseł Ryszard Petru, Polska 2053 droga, ale ten trop dotyczący kodeksu wyborczego, granic okręgów, liczby mandatów, czy sposobu finansowania kampanii, braku przejrzystości, to też jest dobry trop, bo ta kampania pokazała, że kodeks wyborczy trzeba zmienić. I będziemy pewnie o to pytać także Ryszarda Petru. Zapraszam o 8.13. Ensemble Undressed w Trójce. Jest 7:49, teraz Kuba Ambrożewski i historia przeboju z takim, no, takim cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik w tle. Piosenka do wyjaśnienia. Sugar Babes, Overload. Nietypowy przebój nagrany przez młodziutki girls band u progu kariery. Pod koniec lat 90. mogło się wydawać, że formuła chłopięcych i dziewczęcych zespołów wokalno-tanecznych to niewyczerpane źródło przychodów dla branży muzycznej. Na Wyspach niedługo po Spice Girls pojawiły się All Saints. A gdy również i one podbiły rynek, menadżerowie znaleźli kolejne kandydatki na gwiazdy. 16-letnia Siobhan oraz 15-letnie Mutia i Kisha stworzyły trio o nazwie Sugar Babies, wkrótce zmienionej na doroślejsze Sugar Babes. Różnica polegała jednak na tym, że materiał muzyczny, który dziewczyny miały wykonywać, odbiegał od typowej dla girls bandów cukierkowej estetyki. Na debiutancki singiel Sugar Babes zostało wybrane Overload, piosenka o dość nietypowej harmonii, pozbawiona wielkiego refrenu i opowiadająca o pierwszych motylach w brzuchu i uczuciu emocjonalnego przebodźcowania. W studiu dziewczynom towarzyszyła bardzo nietuzinkowa postać. Producent Cameron McVeigh, w latach 80. model, mąż Nene Cherry i współautor jej hitu Buffalo Stance. A w kolejnej dekadzie m.in. Dobry Duch i producent wykonawczy debiutanckiej płyty Massive Attack. Doświadczenie McVeigha zaprocentowało. Najpierw nawiązał z dziewczynami świetny kontakt, a potem poprosił je o luźne nagranie próbne. Sugar Babes nie miały pojęcia, że właśnie rejestrują wokale do finalnej wersji. Dzięki temu ich głosy były zrelaksowane i naturalne. Sukces Overload miał jednak dla bardzo młodych wokalistek sporą cenę. Szczególnie dla Siobhan, która odeszła z zespołu kilka miesięcy później pod pretekstem rozpoczęcia kariery w modelingu. Tak naprawdę jednak zmagając się z depresją. Powróciła do swoich koleżanek dopiero za nieco ponad dekadę. Piosenka do wyjaśnienia. Coming down close to tears, I can't let go of you now.